Og så passer det kanskje med en sportsmelding. Den norske 100 meter løperen Finn Gjødsel slo I går de beste svenskene under et friidrettsstevne I Stockholm. Nordmannen ble øyeblikkelig diskvalifisert for legemsbeskadigelse.